nzoto na supporter mingi kana bebe bolingo haha mayone a complique se boye na yeba ndenge nini tolinga kanga na yeba ndenge nini toboya kanga hypocrisie mpe na linga kete bolingo haha mayone ya sani boye na yoka kaka te olula kanga na yoka sera bato motongo konga verite na yoka kana lingi lakisa kase olinga kanga atako batunio kobomba kate ezalise bolingo mama sonite Kolinga ezali kaka se kolinga salaka publicité te olinga kanga ezali se kolinga mama kopanga te Ezali se kolinga mama kobanga te.